کیا اہم باتیں ہیں جو اس رکوع سے ہمیں پتہ چلتی ہیں؟ نمبر وار ان کو گنوائیے. یہاں پر آپ دیکھیے آیت 99 ہے, حتی اذا جاء احدہم الموت. تو یہاں پر احدہم کا لفظ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ کافروں کی طرف, صرف کافروں کی طرف؟ انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو ہے انکار کرنے والے, جو تسرے سے انکار کرتے ہیں, جب موت کا وقت آئے گا تو وہ انکار نہ کر سکیں گے, پھر انہیں اقرار کرنا پڑے گا, اور پھر وہ چاہیں گے کہ اپنے انکار کا ازالہ کر سکیں دنیا میں واپس جا کر. ایسے لوگ تو واپس جانا ہی چاہیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کفر کا ارتکاب تو نہیں کرتے لیکن اچھے کام بھی نہیں کرتے, ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود, جنہوں نے زندگی میں بہت ہی غلط قسم کے کام کیے, بہت ہی برے کام کیے. تو اس کی دلیل میں بھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی, ایسے لوگ بھی موت کے وقت پچھتائیں گے. پھر تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس موت کے وقت جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو پھر ان کا دل کیا چاہتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم واپس جانا چاہتے ہو تو وہ دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتے. تو دیکھا جائے تو پھر یہ تین قسمیں دراصل دو بن جاتی ہیں, ایک ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور ایک کفر کا ارتکاب کرنے والے یا غلط کام کرنے والے. ایک ان میں سے موت کے وقت دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے اور ایک ان میں سے واپس نہیں جانا چاہتا. اور جہاں تک شہداء کا تعلق ہے وہ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ شہید کا کیا دل چاہتا ہے, کہ وہ واپس تو بھیجا جائے لیکن اسی طرح مرنے کے لیے جس طرح پہلے مر کے آیا, وہ دوبارہ مرنے کے لیے جانا چاہتا ہے, دوبارہ وہاں رہنے کے لیے نہیں. اس لیے اس کا معاملہ یہاں سے الگ ہے. ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ احدہم, احد کا لفظ آیا کہ موت ہر شخص کا انڈیویجول معاملہ. اگر 20 لوگ اکٹھے مر رہے ہیں تو بھی ان میں سے ہر ایک اپنے اپنی موت کا مزہ چکھے گا, کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوگی. مثلا اگر کہیں کسی زلزلے میں یا کسی طوفان میں یا کسی بھی حادثے میں بہت سے لوگ بیک وقت مر رہے ہیں تو یہ اجتماعی موت جو ہے یہ ایک دوسرے کے غم کا مداوع نہیں بنے گی. یہ انسان ایک دوسرے کو اس وقت کوئی ڈھارس نہیں دے سکتا, ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. اس لیے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو. اس کا مطلب نہیں کہ بہت سو کو نہیں آ سکتی. ایک کو کا ذکر اس لیے ہے کہ ہر ایک کا معاملہ فرق ہے. مثلا ایک جگہ پر 10 لوگ مر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 5 مرنا نہ چاہتے ہیں اور 5 رحمت کے فرشتے دیکھ کر فوراً ہی اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہوں. تو یہاں اس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور موت کے وقت اس کی آنکھیں کھلی, اسے ہوش آیا, اس وقت پھر وہ پکارتا ہے کہ رب ارجعونی, اللہ ان فرشتوں کو کہو کہ یہ مجھے واپس جانے دیں. کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں اچھے کام کروں. فی ما ترکت, اس میں جو میں نے چھوڑے, یعنی اس دنیا میں جس میں میں اچھے کام نہیں کر سکا تھا, اب واپس جا کے اچھا کرنا چاہتا ہوں. لیکن کیا بتایا گیا؟ کلا, یہ تو ایک بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس پہ موت کا دروازہ کھل جائے پھر وہ دنیا میں نہیں پلٹ سکتا. اور یہ جو اس کی بات ہے, یہ جو اس کا وعدہ ہے کہ میں جا کے اچھے کام کروں گا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ تو ایک بات ہے جو کرنے والا کر رہا ہے. یہاں کلمہ سے مراد بہانہ ہے, یہ تو مرنے والا بس ایک بہانہ کر رہا ہے. مصیبت سے بچنے کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ جب شرارت کر رہا ہو اور پکڑا جائے اس شرارت میں اور اس کی پٹائی ہونے لگے تو وہ عموماً کیا کہتا ہے, اب کے معاف کر دیں پھر نہیں ایسا کروں گا. تو مارنے والا اس کو کیا کہتا ہے, یہ تو ایک بہانہ ہے جو یہ کر رہا ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں. وَمِن وَرَائِهِم برزخ, اور ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ ہے. اب وہاں احد کا لفظ تھا اور یہاں ورائہم آ گیا جمع کا, تو مطلب یہ ہے کہ ہر مرنے والا ایک اور دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جس کا نام برزخ ہے. برزخ کا لفظی معنی ہے پردہ, فارسی کا لفظ پردہ اس کا عربی میں برزخ بن گیا. آڑ, اوٹ, حجاب, یعنی وہ جگہ جو نہ تو قیامت کا حصہ ہے اور نہ ہی دنیا کا حصہ ہے, دنیا اور آخرت کے بیچ کا حصہ برزخ کہلاتا ہے. جیسے آپ اگر کہیں جہاز کا سفر کر رہے ہوں تو راستے میں بعضوں کا جہاز تبدیل ہوتا ہے, یا ٹرانزٹ پیسنجر کے طور پر آپ تھوڑا وقت کسی اور ملک میں گزارتے ہیں, تو اس میں آپ باہر نہیں نکل سکتے. کیا کرتے ہیں ٹرانزٹ پیسنجر, کیا کرتا ہے, نہ تو وہ پیچھے جا سکتا ہے نہ ہی ابھی وہ آگے جا سکتا ہے, اس کو چند گھنٹے یا ایک دن اس خاص جگہ پر انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وہ لاؤنج بہت خوبصورت ہو سکتا ہے یا بہت اس میں رش ہو سکتا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے آرام کا موقع وہاں مل جائے, اور ہو سکتا ہے چلتے پھرتے گھومتے آپ کو وقت گزارنا پڑے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا ہے یا آپ کو کیا فیسلٹیز وہاں دی جا سکتی ہیں. لیکن اس خوبصورت کمرے سے باہر نہیں آپ نکل سکتے. کیا آپ کہیں کہ میرے پاس ایک پورا دن ہے میں ذرا اس ملک کی سیر کر لوں نکل کے, تو وہ نہیں کرنے دی جاتی. آپ کا وقت کا کتنا ہی قیمتی ہو, آپ کو کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو, آپ کو وہیں پر ہی روکا جاتا ہے کہ نہیں اتنے گھنٹے تو آپ کو جب تک کہ اگلی فلائٹ نہیں آتی اسی جگہ پر گزارنا. تو آپ سمجھیے کہ برزخ کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے. تو مرنے کے بعد انسان برزخ میں چلا جاتا ہے, نہ تو وہ واپس دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ جی کر اٹھ سکتا ہے. دیکھیں کہ ایک زندگی یہ ہے نا اور ایک برزخ کے پار ہے, یعنی ایک زندگی برزخ سے ادھر ہے اور ایک زندگی برزخ سے ادھر ہے, دوسری طرف ہے. تو برزخ سے ادھر کی زندگی دنیا کی زندگی ہے اور برزخ سے دوسری طرف کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت اور دنیا کے درمیان کی چیز کا نام برزخ ہے, خواہ یہ قبر میں گزرے کسی کی, خواہ یہ قبر کے بغیر کسی مثلا دریا میں ڈوب کے کوئی مر گیا تو وہ دریا اس کے لیے قبر بن گیا, وہی اس کی برزخ کی جگہ ہے. کوئی کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا, یا کوئی جل کے راکھ ہو گیا ہوائیں اس کو اڑا لے گئیں, یا کوئی جہاز کریش ہوا اور وہ جہاز پہاڑیوں کی چوٹی پہ جا گرا اور وہی لاشیں بکھر گئیں, اور نہ تو ان کی وہ قبر ہے اور نہ ہی وہ کہیں ڈوبے ہیں, پرندے انہیں نوچ کے کھا گئے, یا یہ کہ وہی وہ گل چڑھ گئے. تو کوئی مرنے کے بعد کہیں بھی چلا جائے, چاہے زمین میں جائے, چاہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جائے, چاہے وہ سمندر میں جائے یا کسی درندے کے پیٹ میں جائے, ہر شخص کا برزخ کا مقام وہی ہے جہاں وہ مرنے کے بعد ہے. اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ زندگی جسم اور روح کے ملنے کا نام ہے, اور موت جسم اور روح کی جدائی کا نام ہے. حالانکہ موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. دنیا میں ہم جسم اور روح کے ساتھ ہیں, قیامت کے دن بھی جسم اور روح کے ساتھ ہوں گے. ان دو کے بیچ کی جو جگہ ہے برزخ, اس میں جسم الگ ہو جاتا ہے, روح الگ ہو جاتی. روح کہاں جاتی؟ روح کے لیے بھی برزخ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن اچھی روحوں کے لیے علیین کا مقام بتایا جاتا ہے اور بدترین لوگوں کے لیے سجین کا. علیین بلند مقام لوگوں کی جگہ, یعنی نیک لوگوں کا مقام اجتماع ہے, اور سجین سجن سے قید خانہ, برے لوگوں کا مقام اجتماع ہے یا اکٹھے ہونے کی جگہ ہے. لیکن پیسنجر کی مثال میں نے دی تھی, جس طرح کہ ایک پیسنجر جس کلاس کا ٹکٹ خریدتا ہے اسی طرح کہ اس کو فیسلٹیز راستے میں ملتی ہیں, تو جس طرح جس کا نام اعمال ہوگا اسی کے مطابق وہ شخص برزخ میں پلیس کی جائے گی اس کی روح, علیین میں یا سجین میں. ایک اور سوال یہ ہے کہ جسم اور روح کے درمیان کیا کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی کنیکشن ہوتا ہے یا مکمل طور پر منقطع ہوتا ہے؟ تو اس بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ایک کنیکشن تو ہوتا ہے، ایک فیلنگ تو ہوتی ہے دونوں کے درمیان، اگرچہ فاصلہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک محسوسات کا تعلق رہتا ہے. یعنی جسم کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو روح اس کو محسوس کرتی ہے. اب یہ ہوتا سب کچھ کیسے، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں زیادہ ملتی، اس لیے ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے. لیکن عذاب قبر نام کی جو چیز ہے وہ دونوں کے لیے ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا دور ہے، لیکن سورج اپنے مقام پر ہوتے ہوئے اس کی حرارت ہم زمین پر محسوس کرتے ہیں. اس کی کرن ایک ذرے پہ پڑتی ہے، چھوٹے سے ذرے پہ، تو ذرہ بھی چمک کے ریفلیکٹ کرتا ہے نا، اس کی شعاع ذرے سے بھی نکلتی ہے پھر. یعنی ایک تو اصل وہاں ہے، دوسری اس کی روشنی آئی ایک ذرے پہ، ذرہ چمکا، وہ آپ کی آنکھ میں اس کی چمک پڑی. بالکل اسی طرح ہمارا جسم خواہ ایک ذرے کی شکل میں کہیں ہو اور روح جو ہے وہ سورج جتنے فاصلے پر کہیں اور رکھی ہوئی ہو، تو ان دونوں کے درمیان ایک لنک ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عذاب قبر دونوں کے لیے اور یہ برزخ میں ہوتا ہے. بہرحال فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے برزخ ہوگا، یہ انتظار گاہ قیامت تک کے لیے ہے. اب کیا ہوگا، اگلا مرحلہ شروع ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ساری رشتے داریاں ختم، حسب نسب سب ختم. آج جو ہمارے بہن بھائی ہیں، آج جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اور رشتے دار، وہ کس قدر عزیز ہوتے ہیں. کچھ عرصہ ان کو نہ دیکھیں تو ہم اداس ہونے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں. یا پھر کچھ اور رشتے ہوتے ہیں، مثلا کچھ رشتے ہیں جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، قانونی رشتے. کچھ رشتے ہیں روحانی، دوستی کے رشتے. قیامت کے دن ہر قسم کے انساب ختم ہو جائیں گے، ہر رشتہ کٹ جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا سوائے نیک لوگوں کے. ایک تعلق اور ایک رشتہ باقی رہے گا اور وہ روحانی رشتہ ہوگا. اس دن دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. تقوی کی بنیاد پر اگر کوئی تعلق اور دوستی اور رشتہ داری ہوئی تو وہ باقی رہے گی. بہرحال یہاں کیا کہا گیا، فلا انساب بینہم، کوئی نسب باقی نہ رہے گا. ولا یتساءلون، ایک دوسرے کو پوچھیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کا حال بھی نہیں لیں گے، ایک دوسرے کی مدد کو بھی نہیں آئیں گے. کوئی کتنا بھی رو رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، پریشان ہو، اس کا حال بھی نہیں پوچھیں گے. آج تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آج اگر اپنے کسی عزیز قریب کو کوئی تکلیف گزرتی ہے تو اس سے زیادہ ہمیں بعض اوقات ہونے لگتی ہے، تو برداشت نہیں ہوتی، ہماری روح تڑپ اٹھتی کہ ہمارا کوئی بہن بھائی یا بچہ یا ماں باپ جو ہے وہ تکلیف میں ہے. ان کی بیماریوں پر، ان کی موت پر ہم کتنا غم کرتے ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے ہم کو، لیکن وہاں اپنا حال ایسا ہوگا کوئی دوسرا نظر بھی نہیں آئے گا. وہ چیخ بھی رہا ہوگا، کوئی نہیں پلٹ کے پوچھے گا بھی کیا ہوا تمہیں، کیوں ایسے ہو. اب فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال نامے بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے. اگر ایک نیکی بھی زائد ہوگی تو انسان کامیاب ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ میزان ایسا ہوگا کہ اس میں سوآبہ برابر چیز بھی تول لی جائے گی. اور سوآبہ کہتے ہیں جو کے انڈے کو، لیک جس کو بولتے ہیں نا، کہ اس کے جتنی بھی نیکی کم یا زیادہ ہوگی تو اس سے بھی میزان میں فرق پتہ چل جائے گا. آج دنیا میں آپ دیکھیں اتنے سینسیٹیو میزان ہیں کہ بہت باریک فریکشنز جو ہیں اس میں سامنے دکھ جاتی ہیں. اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ذرے کے برابر بھی نیکی کا زیادہ یا کم ہونا وہاں پر میٹر کرے گا. ایک شخص کے اعمال نامے میں کمی ہو رہی ہوگی اپنے اعمال کی وجہ سے، اتنے میں ایک بادل جیسی چیز لا کر اس کے اعمال نامے میں رکھی جائے گی جس سے اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور وہ اس کا وہ علم ہوگا جو اس نے کسی کو سکھایا ہوگا، وہ سب کا جاریہ کی قسم میں جو چیز ہوگی، یعنی دوسرے کسی کا بھلا کیا ہوگا تو وہ بھلا آگے بڑھتا گیا، اس کو خیر پہنچ گئی آپ کی کسی بتائی ہوئی بات سے، تو وہ عمل تھا تو دوسرے کا اب، لیکن چونکہ آپ نے سکھایا تھا، آپ کی بھی افرٹ اس میں شامل تھی، اس لیے وہ بھی آپ کے نام اعمال میں تولا جائے گا، تو اس کی وجہ سے ایک شخص کی نجات ہو جائے گی. اسی طرح علماء کے جو تحریر ہے، اس کا جو سیاہی ہے، اور جو ان کے اس طرح کی محنتیں ہیں، وہ بھی تولی جائیں گی. شہید کا خون بھی تولا جائے گا جو اس کے جسم سے نکلے گا، وہ بھی اس کے اعمال میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی بہت قدردانی. بہرحال جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کے اوزان بھاری ہوں گے، وہ فلا پائیں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم کیا چیز ہے؟ آگ کیا چیز ہے؟ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو چاٹ لے گی، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی. چہروں کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ کیا صرف چہرہ ہی آگ میں جائے گا؟ کیونکہ چہرے سے انسان کی پہچان ہے، چہرہ انسان کے جسم کا سب سے عزت والا اور اہم حصہ ہے، انسان کی عزت و تکریم کی علامت ہے. اور جس کے چہرے پر کوئی داغ دھبا پڑ جائے، وہ باقی جسم کتنا بھی خوبصورت ہو، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. وہم فیہا کالحون، اور اس میں وہ بدشکل ہو کے، یعنی تیوریاں چڑھائے ہوئے ہوں گے، ہونٹ سکڑے ہوئے ہوں گے، اور دانت نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت بدشکل ہو جائیں گے.